Så har vi ikke flere spørgsmål. Tak fordi du tog dig tid til at besvare vores spørgsmål. Tryk på den blå knap i bunden af skærmen for at afslutte spørgeskemaet.